विद्यमानता से उस प्रत्येगात्मा को फिर किसके द्वारा जानेगा प्रश्न, तो इसी को और स्पष्ट कर देते हैं याज्ञवल्क्य बोल के जी, विज्ञातारम अरे केन भी जानिया। ये द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में ऐसे कहा गया, इति अनयोर वाक्ययोर अव्यवधानम। द्वितीय अध्याय में यह दोनों वाक्य का बीच में और कोई व्यवधान नहीं है। तद्वत षष्ठान्ते अपि तयोर व्याख्यान व्याख्येय भावेन ऐकार्थ्यात्। षष्ठ अध्याय में क्या है वाक्य है, येन इदं सर्वं विजानाति। षष्ठ अध्याय अर्थात चतुर्थ अध्याय जो चार पाँच पंद्रह दिया ऊपर में, चार पाँच पंद्रह, हाँ चार पाँच पंद्रह ठीक है। तो चतुर्थ अध्याय में वाक्य का क्रम है, येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्। आगे है नेति एस एस नेति नेति आत्मा अगृह्य नहीं गृह्यते असिर्य नहीं सूर्यते, इस प्रकार के आगे मंत्र हैं। ये मतलब एक ही मंत्र है, उसके आगे है विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। द्वितीय अध्याय में येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, आगे विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, ये पूरा अव्यवहित। किंतु चतुर्थ अध्याय में येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, आगे स एस नेति नेति अगृह्य नहीं गृह्यते असिर्यो नहीं सीर्यते, इस प्रकार के बीच में है, आगे फिर है विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। तो यहाँ टिप्पणीकार कहते हैं कि अनयोर वाक्ययोर अव्यवधानम यद्वत द्वितीय अध्याय में षष्ठान्ते अपि तयोर व्याख्यान व्याख्येय भावेन ऐकार्थ्यात् अर्थक्रमेण अव्यवधानम एव आश्रित्य। चतुर्थ अध्याय में यह दोनों वाक्य अव्यवहित नहीं है, बीच में है स एस नेति नेति अगृह्य नहीं गृह्यते, किंतु यह दोनों वाक्य में संबंध है कि येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात और विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। ये दोनों वाक्य में व्याख्यान और व्याख्येय संबंध है। द्वितीय अध्याय में तो दोनों में कोई व्यवधान नहीं है, चतुर्थ अध्याय में किंतु ये दोनों में व्यवधान आ गया। तो टिप्पणीकार कहते हैं कि षष्ठ अर्थात चतुर्थ अध्याय में यह दोनों वाक्य में व्याख्यान व्याख्य भाव रहने पर ऐकार्थ्यात् अर्थक्रमेण अव्यवधानम, पाठक्रमेण अव्यवधान नहीं है क्योंकि बीच में है स एस नेति नेति अगृह्य नहीं गृह्यते, किंतु अर्थक्रमेण अव्यवधान। और द्वितीय अध्याय तो साक्षात पाठक्रमेण अपि अव्यवधान, इसको यहाँ दिया गया षष्ठान्ते, भाष्य में जो दिया षष्ठान्ते उपसंहारात् विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेति इति। अर्थात षष्ठ अध्याय में प्रथम है येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्, आगे है स एष नेति नेति, आगे विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। तो अर्थात वहाँ पाठक्रम थोड़ा अलग है, भाष्यकार यहाँ थोड़ा अलग कह दिए हैं। षष्ठान्ते उपसंहारात्, उपसंहार किया गया है कि विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेति। सिद्धांत ये वाक्य क्यों कह रहा है, पूर्व पक्ष कह दिया टीका में कि यह परमात्मा का ब्रह्म का आदेश है, जीव का आदेश नहीं है। सिद्धांत कह रहा है कि विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेति इति कहा गया, इसलिए जीव का ही आदेश है, अर्थात जीव परमात्मा में भेद नहीं है। तो सिद्धांति ये सिद्ध करता है। षष्ठान्ते उपसंहारात् विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेति इति, अर्थात जीव का जीव विषय में निषेध, अर्थात जीव में यह सब कोई मूर्तामूर्त पदार्थ नहीं है, अर्थात जीव वस्तु तो ब्रह्म है। अच्छा, पूर्व पक्ष का कोई तर्क नहीं है। सिद्धांति जब दोष दिखाया कि अगर आप ये वासना को जीव में कहेंगे तो वासना का अर्थात तो आदेश वो नेति नेति कह करके निषेध किया जाने से जीव भी निषेध कोटि में आ जाएगा। पूर्व पक्ष कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो निषेध किया जाता है ये जीव के लिए नहीं है, ये तो ब्रह्म विषय में निषेध है। ब्रह्म में ये सब वासना इत्यादि कुछ नहीं है, मूर्तामूर्त नहीं है। यह निषेध वाक्य जीव को विषय ही नहीं करता है, फिर जीव निषेध कोटि में कैसे आ जाएगा? पूर्व पक्ष कहा था कोई तर्क मतलब कोई शास्त्रीय ये नहीं है, प्रमाण नहीं है उसके पास, ऐसा कहा खाली। तो सिद्धांत इसलिए शास्त्रीय प्रमाण दिखा दिया कि निषेध तो जीव विषय को ही है। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, षष्ठावसाने अर्थात जो 4, 5, 15 में विज्ञातारम अरे इति आत्मानम उपक्रम्य स एष नेति नेति इति आत्मा नेति नेति आत्मा स एष नेति नेति आत्मा अगृह्य न ही गृह्यते इति आत्मशब्दात्, आत्मशब्द कह करके वो प्रत्येगात्मा जीव को ही कहा जा रहा है। तस्य एव आदेश उपसंहारात्, तो उसी का ही आदेश है अर्थात नेति नेति आदेश तो जीव विषय का ही है। कोने से इहापि, यह अर्थात प्रकृत मंत्र जो चल रहा है यहाँ भी, तस्यैव आदेशो, तस्यैव अर्थात तस्य जीवस्य अर्थात विज्ञानमयस्य आदेश न तटस्थस्य ब्रह्मण। पूर्व पक्ष कह दिया था कि तटस्थ ब्रह्म का ये आदेश है, जीव का नहीं है, इसलिए जीव में तो यह वासनामयत्व ये रहेगा, ऐसा जो कह दिया था। सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये आदेश तो नेति नेति आदेश जीव को ही विषय करता है। इतश्च दूसरा कारण दिखाता है, इतश्च प्रत्यगर्थस्य एव अयम आदेश इत्याह, प्रत्यगात्म विषय अर्थात जीव विषय का ही यह आदेश है, कोई तटस्थ ब्रह्म विषय का आदेश नहीं है, हेतु देता है भाष्य में जो द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में अंतिम शब्द है, विज्ञापयिष्यामि इति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्वात्। पूर्व ब्राह्मण में अजात शत्रु ब्राह्मण में अजात शत्रु गार्ग्य को कहते हैं तो वेवत्वा विज्ञापयिष्यामि, आपको मैं ज्ञान करा दूंगा। तो प्रत्येगात्मा का ही ज्ञान कराना वहाँ विचारणीय है, क्योंकि सुप्त पुरुष को पास ले करके तो प्रत्येगात्मा का ही ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए विज्ञानमय ही यहाँ प्रकरण है, उसी का ही बात चल रहा है। और विज्ञानमय ही स्वरूप तो ब्रह्म है, आप तटस्थ ब्रह्म कह देते हैं, सिद्धांत कहते हैं हम उसका विरोध करते हैं, तटस्थ ब्रह्म नहीं है, जो विज्ञानमय का वास्तव स्वरूप है वही ब्रह्म है, इसलिए विज्ञानमय का ये आदेश नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे। चतुर्थ अध्याय का प्रमाण दिया और अजात शत्रु ब्राह्मण भी प्रमाण है, वहाँ भी विज्ञापयिष्यामि कह करके विज्ञानमय का ही ज्ञान करवाया गया, तभी प्रतिज्ञा अर्थवत होगा जो अजात शत्रु ने कहा था। टीका में तदेव समर्थयते, उसी का ही समर्थन अर्थात और तर्क देता है सिद्धांति भाष्य में, यदि च विज्ञानमयस्य एव असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापयितुम इष्टम स्यात् प्रध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम तत इयम प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात्। अजात शत्रु ने प्रतिज्ञा की, विज्ञापयिष्यामि आपको मैं ज्ञान कराऊं, और यदि च विज्ञानमयस्य एव, जो विज्ञानमय है वही असंव्यवहार्यम अर्थात वो व्यवहार का विषय नहीं है, ये हमारा संस्कार था इसलिए आज हम हरिश्री का पाठ में भूल दिया, वो व्यवहार का विषय नहीं होगा, आज पाठ में होगा ना, तो असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम, तो जो विज्ञानमय है वही आत्मस्वरूपम, वही आत्मस्वरूप है, उसको ज्ञापयितुम इष्टम स्यात्। यदि आत्मस्वरूप ज्ञापन इष्ट होगा और आत्मा का वास्तव स्वरूप प्रध्वस्त सर्व उपाधि विशेष, तभी इयम प्रतिज्ञा, जो अजात शत्रु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको ज्ञान करवा दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा सार्थक होगा। तो अगर ये विज्ञानमय जो कि वास्तवतः आत्मा है उसका ज्ञान अगर नहीं करवाएगा अजात शत्रु, जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपको ज्ञान करवाऊंगा, वो प्रतिज्ञा फिर भंग हो जाएगी। इसलिए विज्ञानमय वास्तव क्या है, कहते हैं आत्मस्वरूप, नहीं तो विज्ञानमय कह करके अगर जीव विशिष्ट का ज्ञान करवाएगा अजात शत्रु, उससे ये गार्ग्य का क्या लाभ होगा, क्योंकि विशिष्ट तो अहम तो इन्हें जानता ही है अभी, तो व्यर्थ होगा। इसलिए जो अव्यवहार्य है अर्थात तो सर्व उपाधि रहित है, उसी का ही ज्ञान करवाना अजात शत्रु का प्रतिज्ञा था और वो करवाया। तो इसलिए यहाँ भी जो अभी नेति नेति कहा जाता है वो भी उसी आत्मस्वरूप का विषय में ही है जो कि ब्रह्म है, तटस्थ ब्रह्म का नहीं है। एक ब्रह्म है वही आत्मा है तो ठीक है। ये न असो ज्ञापितो जानाति आत्मानम एव अहम् ब्रह्मास्मिति शास्त्रनिष्ठां प्राप्नोति न विभेति कुतश्चन इति। ये न असो ज्ञापितो, ये न सात नंबर टिप्पणी, उक्त आत्मस्वरूपेण वा विज्ञानात्मा, उस अर्थात विज्ञानात्मा ज्ञापित, विज्ञानात्मा का ज्ञान करवाया गया केन रूपेण, कहते हैं आत्मस्वरूपेण प्रध्वस्त सर्व उपाधि विशेषेण। ज्ञान जब करवाया जाता है जानाति, फिर वह जिसको ज्ञान करवाया जाता है वह जान लेता है किसको, आत्मानम, कैसे जानता है, अहम् ब्रह्म अस्मि इति। यह ज्ञान से क्या लाभ होता है, कहते हैं शास्त्र निष्ठां प्राप्नोति, शास्त्र प्रतिपाद्य निष्ठा को फिर प्राप्त कर लेता है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार के निश्चय हो जाता है। और न विभेति कुतश्चन इति, तो फिर जब शास्त्र निष्ठा प्राप्त हो जाता है, शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म निष्ठा प्राप्त हो जाता है, आठ नंबर टिप्पणी, शास्त्र प्रतिपाद्याम स्वरूपावस्थितिम, स्वरूप अवस्थिति को जब प्राप्त कर लेता है फिर न विभेति कुतश्चन, फिर और किसी से भय नहीं करता है। टीका में कथम एतावता प्रतिज्ञा अर्थवत्वम तदाह, अर्थात प्रत्यगात्म विषयक यह नेति नेति जो निषेध हुआ इससे अजात शत्रु का प्रतिज्ञा कैसे सार्थक हो गया, अर्थात यहाँ नेति नेति प्रत्येगात्मा को विषय करता है, इसके द्वारा अजात शत्रु प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपको आत्मा का ज्ञान करवाऊँगा, ये दोनों में अर्थात संबंध कैसे हो गया, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि अगर यह निषेध प्रत्येगात्मा विषय को होगा तब अजात शत्रु का प्रतिज्ञा भी सार्थक होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है ये दोनों का बीच में क्या संबंध आ गया, तो सिद्धांत इसको कहता है ये न असो ज्ञापितो, अर्थात यह जो आत्मस्वरूप है उपाधि रहित है, यह जब गार्ग्य ज्ञापित ज्ञान करवाया गया तब जानाति आत्मानम एव अहम् ब्रह्मास्मिति, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इसी प्रकार के ज्ञान हुआ, अर्थात निषेध नेति नेति ये सार्थक हुआ कि केवल मैं ब्रह्म मात्र हूँ, बाकी ये सब जगत मूर्तामूर्त नाम रूप कर्म ये सब कुछ नहीं है इति। और शास्त्र निष्ठां प्राप्नोति, टीका में ज्ञान फलम कथयति, इस प्रकार के ज्ञान होने से फल क्या है, कहते हैं शास्त्र निष्ठा न विभेति कुतश्चन, यही फल हुआ, फिर भय नहीं होगा इसका। अच्छा और एक पंक्ति है, अन्वय मुखेन उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन साधयति, अन्वय मुख से जो कहा गया, अन्वय मुख से अर्थात यह नेति नेति आदेश जीव विषय को होने से चतुर्थ अध्याय भी अर्थवान हुआ और अजात शत्रु का प्रतिज्ञा भी अर्थवान हुआ, क्योंकि वो दोनों जगह में आत्मतत्व का ही कथन हो रहा है जो कि ब्रह्म के साथ एक है, तटस्थ ब्रह्म नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया कि आदेश तो तटस्थ ब्रह्म का, वासना तो जीव में है, सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, तो अन्वय मुखे ने इसको बता दिया, अभी व्यतिरेक मुखेण कह रहा है, अथ अर्थात व्यतिरेक मुख अर्थात तटस्थ ब्रह्म होगा, तो सिद्धांत कहता है तटस्थ नहीं है, अगर तटस्थ ब्रह्म होगा तो अथ पुनर् अन्यो विज्ञानमयो अन्यो नेति नेति इति व्यपदिश्यते, नेति नेति उपदेश ब्रह्म का है और विज्ञानमय अन्य हो गया, तब क्या होगा, तदा अन्यद अदो ब्रह्म अन्यो अहम अस्मि इति, क्योंकि निषेध हुआ ब्रह्म विषय का, मैं तो विज्ञानमय हूँ, तो अन्यो अद और ब्रह्म और अन्यो अहम अस्मि इति विपर्ययो गृहीत स्यात्, विपर्यय शास्त्र विरुद्ध बात ग्रहण होगा, विपर्यय दो नंबर टिप्पणी दे दिया, विपरीत प्रत्ययो अभ्युपेत स्यात्, अर्थात शास्त्र विरुद्ध बात उसको बता दिए, अर्थात उसका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध विषय को हो गया। टीका में विपर्यय पूर्व पृष्ठ में विपर्यय गृहीते ब्रह्मकंडिका विरोधम दर्शयति, अगर ब्रह्म भिन्न है और मैं प्रत्येगात्मा विज्ञानमय भिन्न हूँ, ऐसा अगर ग्रहण हो जाएगा तो ब्रह्मकंडिका, ब्रह्मकंडिका 1.4.10 ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मान में अवे तो हम ब्रह्मास्मीति, इसको ब्रह्मकंडिका कहा जाता है। कंडिका मंत्र दर्शयति भाष्य में न आत्मानमेव अवे तो हम ब्रह्मास्मीति, अगर विपर्यय हो जाएगा ब्रह्म अन्य है मैं अन्य हूँ तो फिर आत्मानमेव अवे तो हम ब्रह्मास्मीति ये नहीं घटेगा। और ब्रह्मकंडिका में ये कहा गया तो ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवे तो कैसे अहम ब्रह्मास्मीति, तो इसका विरोध होगा। टीका में तत्शब्देन जीव परामर्श असंभवे फलितम आह, तत्शब्देन जीव परामर्श से असंभवे फलितम आह। हाँ ठीक, भाष्य में तस्मात् तस्य ह एतस्य इति लिंग पुरुषस्य एव एतानि रूपाणि, तस्मात् पहले 4 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, अच्छा थोड़ा लंबा है। तस्मात् इति जीवस्य ब्रह्म अभिन्नत्वात्, जीव अर्थात प्रत्येगात्मा जो विज्ञानमय है, ब्रह्म अभिन्न होने से वासना रूपित्व अयोगात्, वो वासना का रूपी, रूपी अर्थात धर्मी नहीं होगा, क्योंकि जीव तो ब्रह्म है, ब्रह्म में वासना नहीं है तो जीव में भी नहीं होगा, तो वासना रूपित्व अयोगात, जीव वासना रूपी वासना धर्मी नहीं होगा। मंत्र है तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम, तस्य अर्थात आधिदैविकस्य, आधिदैविक अर्थात अमूर्त का रस आधिदैविक अर्थात हिरण्यगर्भ जो समष्टि सूक्ष्म, एतस्य आध्यात्मिकस्य प्रकृतस्य लिंग पुरुषस्य मनस, तस्य हवा एतस्य मंत्र में है, तस्य कहने से समष्टि, एतस्य कहने से व्यष्टि, लिंगस्य कर्तृत्वादि वासना रूपित्वे कथम आत्मनि तद्भानात्, पूर्व पक्ष पूछता है अगर कर्तृत्वादि वासना रूपित्व अगर वो लिंग का है अर्थात मन का अंतःकरण का है तो कथम आत्मनि तद्भानम, ये आत्मा में कैसे भान, मेरे को कैसे लग रहा है मैं करता इति चेत, तो सिद्धांत कहता है कि स्वाभास ब्रह्म दोषेण इति गृहण, ये चिदाभास के चलते ये हो जाता है, चिदाभास के साथ तादात्म्य होता है और चिदाभास का धर्म होता है कि उपाधि पक्षपाती, प्रतिबिंब का धर्म होता है उपाधि पक्षपाती, तो उपाधि में ये वासना है, उपाधि हो गई बुद्धि, उपाधि में वासना है और चिदाभास बुद्धि में हो रहा है और चिदाभास का धर्म हुआ कि बुद्धि का जो धर्म उसको ले लेगा, जैसे दर्पण में जो सब है वो प्रतिबिंब में दिखेगा और बिंब का अविद्याग्रस्त होकर के प्रतिबिंब के साथ आध्यात्म्य कर जाता है, बालक कहता है मैं हूँ उसमें दर्पण में, और दर्पण में जो काला है वो सब अभी प्रतिबिंब में दिख रहा है तो बालक कहता है कि मेरा मुख में काला है, तो चिदाभास के चलते उपाधि का धर्म बिंब में आ जाता है, इसलिए वेदांत में वो चिदाभास को माना जाता है। अगर चिदाभास नहीं मानेंगे उपाधि धर्म कभी बिंब में नहीं आ पाएगा, जितना भी अभिवेकी हो बालक नहीं कहेगा मैं दर्पण हूँ, ये नहीं कहेगा, किंतु वो दिखता है जो कहते हैं वो मैं हूँ, प्रतिबिंब को मैं कह देगा, प्रतिबिंब के साथ तो तादात्म्य होगा दर्पण के साथ नहीं होगा, इसलिए वेदांत ये बात कहता है कि चिदाभास को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि स्वाभास भ्रम दोषेण, स्व स्वाभास स्व चिदाभास, चिदाभास भ्रम दोष से यह उपाधिस्थ लिंगस्थ धर्म ये वासना ये आत्मा में अनुभव हो रहा है। गृहाण स्वस्य आत्मन आभासो, स्वस्य चितः चैतन्यस्य आभास, यत्र इति अविद्योक्ति तत्प्रयुक्त भ्रम दोषेण, स्वस्य आभास यत्र कहाँ चिदाभास हो रहा है कहते अविद्या में, अविद्या अथवा अविद्या का कार्य अंतकरण इसमें चिदाभास हो रहा है, तत्प्रयुक्त भ्रम दोषेण उससे ये भ्रम चिदाभास के साथ तादात्म्य हो जाता है। यहाँ तक देखेंगे टिप्पणी। भाष्य में तस्मात् तस्य एतस्य लिंग पुरुषस्य एतानि रूपाणि, टीका में जो दिया था तत्शब्देन जीव परामर्श असंभव, भर्तृप्रपंच वाले कह रहे थे ये जो वासनामय रूप ये जीव का है और वाक्य है तस्य हवा एतस्य पुरुषस्य रूपे, तो तस्य कह करके वो जीव को ही ले रहा था, क्योंकि जीव को क्यों ले रहा था, कहीं आगे पुरुषस्य है तो पुरुष तस्य समानाधिकरण होकर के जीव को ही लेना है। सिद्धांत कह दिया कि टीका में तत्शब्देन जीव परामर्श असंभव, जीव को नहीं लिया जा सकता है। फलितम आह, इसलिए यह सब जो तस्मात् भाष्य में तस्य हैतस्य लिंग पुरुषस्य एतानि रूपाणि, अंतःकरण का ही ये सब रूप है। तथा यहाँ तक ये विचार का तात्पर्य हो गया कि मंत्र जो कहा कि तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम, आगे ये सब रूपों के लिए छह दृष्टांत दिया, अर्थात वासना नाना प्रकार की अंतःकरण में हो सकता है, और यह अंतःकरण का ही वासना है, ये जीव प्रत्यगात्मा विज्ञानात्मा का ये वासना नहीं है, ब्रह्म से विज्ञानमय में अनुभव हो रहा है। भर्तृहरि मत वाले कहते हैं कि ये ब्रह्म से क्यों, हमको तो ये अनुभव ही हो रहा है, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इत्यादि, इसलिए ये वासना ये जीव में ही होना चाहिए। क्यों तस्य कह करके आगे पुरुष से कहा, पुरुष चेतन होता है, तो ये पुरुष में ये वासना रखने के लिए आपको अमूर्त का जो रस है अध्यात्म में, उसको आपको वहाँ जीव कहना पड़ेगा, क्योंकि अमूर्त रस में ही वासना रहेगी, तो इसलिए अमूर्त रस को चेतन कहना पड़ेगा। किंतु मूर्त रस तो जड़ है, वो तो गोलोक हो गया। सिद्धांति वहाँ कहा मूर्त अमूर्त ये पांचों ही जड़ है, किंतु मूर्त का रस को आप जड़ मान लेते हैं, अमूर्त का रस को चेतन कह देते हैं, ये कैसे आप कह दिए, ये नहीं होगा। इसलिए अमूर्त का रस भी जड़ होगा, अगर मूर्त का रस गोलोक होगा तो अमूर्त का रस गोलोक में रहने वाला इंद्रिय होगा, और इंद्रिय उपलक्षित सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, तो यह सब वासना अमूर्त का रस मन अंतःकरण में ही रहेगा, अमूर्त रस आप चेतन नहीं कह पाएंगे, विजातीय हो जाएगा। ये पूरा विचार का ये सार हुआ। तो यह सिद्ध हुआ कि ये सब जो काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अर्धृतिर ह्रीर धीर भीर एतत् सर्वम मन एव, तो ये जो प्रथम अध्याय में कहा गया था सिद्धांत इसको भी प्रमाणत्व न दिया। तो अर्थात तात्पर्य है कि जो विज्ञानात्मा है जीव अनुभव हो रहा है वही प्रत्येगात्मा है, वो सारे धर्म विवर्जित शुद्ध है, वही हमारा वास्तव स्वरूप है, और ये सब जो कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख ये सब अंतःकरण में ही है, तात्पर्य वेदांत का यही है। आगे टीका में ननु पूर्व पक्ष अभी कह रहे हैं लिंगस्य चेद एतानि रूपाणि किमिति उपन्यस्यन्ते, ये सब रूप अगर लिंग का है अंतःकरण का है तो इसका कथन क्यों हो रहा है, ये तो उपनिषद परमात्मा का ज्ञान कराने वाला है, तो यह लिंग शरीर में ये सब है कहना क्या तात्पर्य है। परमात्मा स्वरूप से वक्तव्यत्वात् अतः, ये तो उपनिषद परमात्मा स्वरूप का कथन करने के लिए है, तो ये लिंग शरीर में अंतःकरण में ये वासना रूप है ये कहना क्या आवश्यक है। भाष्य में सत्यस्य च सत्ये परमात्मस्वरूपे वक्तव्ये निरवशेषम सत्यम वक्तव्यम, सिद्धांति कहता है कि तो आपका ये बात ठीक है परमात्मा रूप कहना है, किंतु ये दोनों ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण पूर्व था अभिमूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण आरंभ होने से पहले ये विचार दिखाया था, पूर्व पक्ष कहा था उपनिषद आत्मतत्व का ज्ञान कराने के लिए ये आप सृष्ट पदार्थ को क्यों कह रहे हैं, सिद्धांति वहाँ कह रहा था कि सृष्ट पदार्थ को कह करके आत्मा का ज्ञान करवाने के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहा जा रहा है। क्यों कहते हैं कि अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम में था कि सत्यस्य सत्य तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम तेषामेष सत्यम, यह जो अंतिम वाक्य आया था उसका व्याख्यान आगे दो ब्राह्मण होंगे तो कहा था, और यह दो ब्राह्मण में भी अर्थात आदेशो नेति नेति पर्यंत सृष्ट पदार्थ का कथन होगा, अर्थात आदेशो नेति नेति के आगे आत्मतत्व का कथन होगा, ऐसा वहाँ स्पष्ट कर दिए थे, अभी अथा तो आदेशो नेति नेति ये मंत्र यहाँ तक होने से अभी स्पष्ट करते हैं। यहाँ सत्यस्य च सत्ये परमार्थ परमात्म स्वरूपे वक्तव्य बात ठीक है। सत्यस्य सत्यम प्रथम षष्ठ्यंत सत्यम ये ब्रह्म को कहेगा ना मूर्तामूर्त को, मूर्तामूर्त को, और आगे जो प्रथमांत सत्य हो गया सत्यस्य च सत्य वो हो गया प्रथमांत सत्य ब्रह्म है। तो तस्मिन् विषय सप्तमी सत्यस्य सत्ये परमात्म स्वरूपे वक्तव्य समानाधिकरण वक्तव्य सती निरवशेषम सत्यम वक्तव्यम बात ठीक है। निरवशेष सत्यम सात नंबर टिप्पणी निखिल द्वयम अपि सत्यम इति यावत। आपको सत्य कहना है, पूरा जितने सत्य है सबको कहना है, क्योंकि आप सत्य से सत्यम कहेंगे दो सत्य पद आया है। ऐसा नहीं कि आप केवल प्रथमांत सत्य को कह देंगे, आपको दोनों सत्य को कहना है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं निरवशेष सत्यम वक्तव्यम। अगर आप केवल प्रथमांत सत्य को कह देंगे आकांक्षा रहेगा ये जो षष्ठ्यंत सत्य ये क्या है, ये भी तो सत्य ही है। इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि निरवशेष सत्यम अर्थात निखिलम द्वयम अपि वक्तव्यम, अर्थात यह जो निखिलम द्वयम, द्वयम अर्थात मूर्तामूर्त द्वैत, यह भी कहना चाहिए। नहीं तो आकांक्षा शांत नहीं होगा। निरवशेष सत्यम वक्तव्यम और सत्य, जब आप मूर्तामूर्त सत्य कहेंगे सत्यस्य च विशेष रूपाणी वासना सत्य सत्यस्य अर्थात षष्ठ्यंत सत्यस्य, षष्ठ्यंत सत्य में भी मूर्तामूर्त आया, अमूर्त का सार हो गया जो लिंग और उसमें उसका विशेष रूप हो गए वासना, वो भी कहना है। सत्यस्य च विशेष रूपाणी वासना तासाम इमानी रूपाणी उच्यन्ते। तो ये जो षष्ठ्यंत सत्य में अमूर्त है उनका जो सार है अंतकरण उसमें रहने वाले वासना इसको भी कहना है। तो कहते हैं बाकी इतने पदार्थ रह गया आप ये वासना को क्यों कहते हैं, कहते हैं यही तो मुख्य चीज़ है, बंधन का सारे कारण तो यही है, इसलिए इसको दिखाते हैं उच्यन्ते। एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य लिंगात्मनः एतानि रूपाणि। एतस्य पुरुषस्य मंत्र में है तस्य एतस्य, तस्य कह करके समष्टि अधिदैव, एतस्य कह करके व्यष्टि अध्यात्म, पुरुषस्य पुरुषस्य अर्थात अंतःकरणस्य, प्रकृतस्य जो विचार चल रहा है, लिंगात्मनः लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर अंतःकरण नव टिप्पणी कह दिया अंतःकरणस्य एतानि रूपाणि, ये सब रूप अंतःकरण का है। कानि तानि इति उच्यन्ते, ये सब अंतःकरण रूप ये सब क्या है इसको दिखाते हैं। यथा मंत्र है यथा महारजन महारजनम वास, इस प्रकार की है। यथा यथा का अर्थ उदाहरण देते हैं अर्थात तो लोके लोक में इसी प्रकार के हैं महारजनम, यथा का अर्थ लोके, आगे है महारजनम। महारजनम का विग्रह दिखाते हैं महारजनम हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी, तया रक्तम जैसे कसायेण रक्तम रागम ऐसे सूत्र है ना, कासाय कहते हैं कासायम वस्त्रम, जिसके द्वारा रंग किया जाता है उस रंग करने वाले पदार्थ से अण प्रत्यय हो जाएगा कसायेण रक्त तेन रक्तम रागात, सूत्र है तेन रक्तम रागात कसायेण रक्तम इति कासायम वस्त्रम कहते हैं। तो महारजनम हो गया हरिद्रा, तया रक्तम अर्थात हल्दी से रंग किया गया तो महारजनम, महारजनम यथा वासो अति यथा का अर्थ लोके, लोक में जो पीला वस्त्र व्यवहार करते हैं। एवं ये इस प्रकार की ये तो दृष्टांत दे दिए, अभी दार्ष्टान्तिक क्या चल रहा है अंतःकरण का इसी प्रकार के रूप हो जाता है, पीला रूप क्या है। एवं स्त्रियादि विषय संयोगे तादृशम वासना रूपम रंजनाकारम उत्पद्यते चित्तस्य, इस प्रकार की स्त्रियादि विषय एक उदाहरण दे दिया एक नंबर टिप्पणी निमित्त, ये सब विषय निमित्त बनते हैं और विषय के साथ संबंध होने से तादृश वासना रूप, वो पहले एक लंबा पंक्ति आया था कि विषय को वासना कह करके वासना के साथ पुरुष का संबंध होने से लिंग शरीर इंद्रियों के द्वारा संबंध होने से ये फिर वासना बन जाते हैं। तादृश वासना रूपम रंजनाकारम, रंजनाकारम तीन नंबर टिप्पणी, रागात्मकम ये सब हो जाते हैं। उत्पद्यते चित्तस्य, यही चित्त का राग, राग अर्थात प्रथमे शोभन बुद्धि किया, शोभन बुद्धि करने से यह संस्कार दृढ़ रहेगा। वासना रूपम रंजनाकारम उत्पद्यते, ये सबसे प्रथमे दिया अर्थात तो सबसे नीचे वाला अवस्था हो गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में है, इंद्र गोप उपमानेन, अच्छा हाँ आगे है महारजनम, आगे है यथेना, आगे है यथा महाराज, आगे है पांडवाभिकम, पांडवाभिकम आगे है यथे इंद्रगोपम, यथेन्द्रगोपम। तो इंद्रगोप उपमानेन कौसुम्भस्य गतत्वात्, कौसुम्भ कौसुम्भ केसर, जो केसर होता है ना दूध इत्यादि में डालते हैं उसका जैसे रूप होता है इंद्रगोप, इंद्रगोप अत्यधिक लाल एकदम पूरा पूरा लाल दिखता है। कौसुम्भस्य गतत्वात्, इसलिए महारजन शब्द से और वो लाल रंग को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि लाल रंग के लिए तो एक इंद्र गोप दे दिया, इसलिए महारजनम हरिद्रा इति व्याख्यातम, हल्दी कह दिया दूसरा रूप। आगे टीका में तत्र लोक प्रसिद्धिम दर्शयति, अर्थात विषय के साथ चित्त का संबंध होने से चित्त में रंजनाकार राग हो जाता है, इसमें लोक प्रसिद्धि, ये लोक प्रसिद्धि दिखाने का कोई जरूरत नहीं, सर्वजन प्रसिद्ध। फिर भी भाष्यकार कहते हैं भाष्य में, ये नाशो पुरुषो रक्त इति उच्यते वस्त्रादिवत, ये न ये विषय के साथ संबंध होने से असौ पुरुष, पुरुष शब्द से लिंग शरीर, तो वह लिंग शरीर रक्त अर्थात यह राग, इसमें यह अंतकरण में राग है इति उच्यते वस्त्रादिवत, जैसे वस्त्र में ये राग रंग आ जाता है इसी प्रकार अंतकरण में विषय संबंध होने से राग बन जाता है। यथाच लोके पांडुआभिकम, पांडु च तद आभिकम इति पांडुआभिकम, अबेर इदम इति आभिकम उर्णादि, अभी अभी अर्थात भेड़ मेष, अबेर इदम इति आभिकम तस्य इदम ठक होने से आभिकम, आभिकम उर्णादि उर्णा उल कहते हैं, और पांडु रंग का वो उल्वन मतलब हो तो उसको कहते हैं। यथाच तत पांडुरम भवति, पांच नंबर टिप्पणी, पांडुरम भवति, पांडुरम पीतिम मिश्र शुक्लम अर्थात पीला मिश्रित तो जो शुक्ल उसको पांडु कहते हैं, ये साधारणतः तो भेड़ का जो ये होता है पांडु रही दिखता है। भाष्य में तथाच तत पांडुरम भवति, ये दूसरा दृष्टांत दिए, तथा अन्यद्वा अन्यद् वासना रूपम, पहले था पीला रंग का पीतव, अभी कहते हैं कि ये थोड़ा पांडुर अर्थात अभी श्वेत आ गया थोड़ा और किंतु पीत थोड़ा मिला हुआ है, अन्यद् वासना रूपम ये भिन्न है। आगे यथा य य करिए, आगे पाठ संशोधन करना है। यथा च लोके इंद्र गोपो, तथा है ना आगे भाष्य में, उसको यथा करिए पंचम पंक्ति में भाष्य में, यथाच लोक, ये पुराना पुस्तक में ठीक है, यथाच लोक तृतीय दृष्टांत, ये तृतीय हो गया, इंद्र गोपो अत्यंत रक्तो भवति एवं अस्य वासना रूपम, अस्य लिंगस्य छ नंबर टिप्पणी, अस्य लिंगस्य ऐसे वासना रूप लिंग का ही है। आगे क्वचित क्वचित विषय विशेष अपेक्षया रागस्य तारतम्यम, क्वचित पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षया, क्वचित क्वचित सात नंबर टिप्पणी, मनसि मन में विषय विशेष अपेक्षया राग का तारतम्य होता है, और क्वचित कहीं पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षया, कभी विषय को लेकर के राग में तारतम्य होता है और कहीं पुरुष, पुरुष अर्थात लिंग शरीर इसका संस्कार लेकर के पुरुष चित्त, अच्छा पुरुष चित्त, पुरुष चित्त कहने से पुरुष व्यक्ति लेंगे, यहाँ लिंग नहीं लेंगे क्योंकि पुरुष चित्त दे दिया ना, अर्थात तो व्यक्ति में जैसे संस्कार है उसी अनुसार राग हो जाएगा, अथवा कहीं विषय के अनुसार भी राग हो सकता है। विषय अभी सामने में बहुत आकर्षणीय नहीं है किंतु पुरुष का अंदर में संस्कार आकर्षण दृढ़ है और सामने में विषय आने से फिर राग उद्भूत हो जाएगा, अथवा विषय बहुत आकर्षणीय है तो चित्त में उसका पहले से संस्कार नहीं है तो भी वासना दृढ़ हो जाएगा, दोनों प्रकार की होता है। ये तृतीय दृष्टांत हो गया। टीका में उरुणादि इति आदि पदम कम्बलादि ग्रहार्थम, ये भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कहा ना अवैर इदम आबिकम उरुणादि, आदि शब्द से कम्बलादि, ये कम्बल का भी वर्ण ऐसे होता है। मनसी वासना वैचित्र्य किम कारणम तदाह, ये मन में नाना प्रकार की वासना होती है, इससे क्या कारण है, कहते हैं कहीं विषय कारण है कहीं संस्कार कारण है, ये दोनों प्रकार के हो जाएंगे। जो पुरुष चित्तवृत्ति दिया, चित्तवृत्ति शब्द है न सत्वादि गुण परिणामों विवक्षित, सत्वादि गुण का परिणाम, जैसे जैसे गुण है उसके अंदर में उसी गुण का परिणाम होकर के चित्तवृत्ति उसी प्रकार की होगा। 14 नंबर टिप्पणी, सत्वादि तदुक्तम वार्तिके रजस क्वचिदुद्रेक तमस क्वचिदीश्यते सत्वस्यापि तत्वोत्कर्ष कुतश्चित उपजायते, कहीं तो रजस का आधिक्य है किसी अंतकरण में, किसी चित्त में तमस का आधिक्य है, किसी चित्त में सत्व का आधिक्य है, तो इसी प्रकार की वासना भी उसी प्रकार की होता है। सत्व अधिक होने से धर्म ज्ञान वैराग्य ये सब बढ़ेगा, रजस अधिक होने से ये भोग वासना, तमस अधिक होने से निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब अधिक होगा, उसी विषय में फिर उसी प्रकार के विषय में आकृष्ट होगा। आगे भाष्य में यथाच लोके अग्निर अर्चिर भास्वरम भवति तथा कोचित कस्यचित वासना रूपम भवति, जैसे लोक में अग्निर अर्ची अग्नि और उसका जो प्रकाश है भास्वरम भवति, भास्वर अर्थात प्रकाशमान, दूसरों को भी प्रकाश कर देता है। तथा कोचित कस्यचित, कोचित विषय कस्यचित मनसी, मनसी अर्थात तो जो संस्कार वासना रूपम भवति, 8 नंबर 9 नंबर दे दिया, 8 नंबर में क्वचित विषय है कस्यचित मनस किसी मन का, सभी मन का सभी विषय में वासना नहीं हो जाती है, किसी का किसी में हो जाता है। यथा पुंडरिकम, पंचम उदाहरण देते हैं, यथा पुंडरिकम शुक्लम तद्वदपि च वासना रूपम कस्यचित भवति, शुक्ल पुंडरिक अर्थात तो कमल, कहीं शुक्ल कमल भी होता है सफेद भी होता है। यथा सकृत विद्युतम यथा षष्ठद्य सकृत विद्युतम, यथा लोके सकृत विद्योतनम सर्वतः प्रकाशकम भवति तथा ज्ञान प्रकाश विवृद्धि अपेक्षया कस्यचित वासना रूपम उपजायते, लोक में जैसे बिजली अगर चमकती है तो सकृत विद्युतम, एक बार लोके सकृत विद्योतनम सर्वतः प्रकाशकम भवति, एक बार अगर विद्युत चमक गई तो सभी प्रकाशित तो हो जाते हैं, तथा इसी प्रकार की ज्ञान प्रकाश विवृद्धि अपेक्षया, ये हिरण्यगर्भ की स्थिति है, ज्ञान प्रकाश की विवृद्धि अर्थात तो बहुत अधिक तो होने से कस्यचित वासना रूपम उपजायते, ये हिरण्यगर्भ की स्थिति। 12 नंबर टिप्पणी दिया, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का जो ज्ञान होता है एक बार, हिरण्यगर्भ को कोई निधिध्यासन करना नहीं होता है, उसका जन्म हुआ द्वितीय क्षण भय हुआ तृतीय क्षण ज्ञान हो गया, एक ही बार उसका हो गया सकृत, एक बार विद्युत विद्योतनम हो गया प्रकाश हो गया, ये कब होता है, कहते ज्ञान प्रकाश विवृद्धि अपेक्षया। 11 नंबर टिप्पणी, अतिशया, अतिशय ज्ञान प्रकाश अतिशय, हिरण्यगर्भ का ये सबसे अधिक है तो सर्व विषय का ज्ञान एक साथ हो जाता है। तो ये छह दृष्टांत दिया नाना प्रकार की व्यक्तियों के लिए, नाना दृष्टांत ये सब दे दिया, चित्त इतने प्रकार के होते हैं रंग वाले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय शिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों का कुंभ का प्रोग्राम नहीं है।